Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 80. ayetinden itibaren okuyacağız Allah nasip ederse. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve kalu len temessenen naru illa eyyamen ma'dude. Dediler ki bize hiçbir şekilde ateş dokunmaz. Öyle birkaç gün olmuş başka. Kendilerini çok emin hissediyorlar. Birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır asla diyorlar. قُلْ اَتَّخَلْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. De ki siz Allah'tan bir taahhüt mü aldınız? Allah size böyle bir söz mü verdi? Öyle olsa Allah hiçbir şekilde sözünden dönmez. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yoksa bilmediğiniz bir şey ya da bilemeyeceğiniz bir şeyi Allah'a mal mı ediyorsunuz? Allah'a mı atıyorsunuz? Bela men kesebe seyyiyeten, hayır, kim bir kötülük işler ve ahatat bihi hatiyetuhu ve hatası kendisini çepeçevre kuşatırsa, yani kötülüğe batarsa, günaha batarsa, fe ulaike ashabun nar, bunlar cehennem halkıdır. Hum fiha halidun. Bunlar orada halit olarak kalacaklardır. Vellezine amenu ve amilus salihat. İnanan ve iyi iş yapanlar da ulaike ashabul cenne. Onlar da cennet halkıdır. Hum fiha halidun. Onlar da cennette halit olarak kalacaklardır. Halit kelimesine ne mana vermiştik? Ölümsüz, ölümsüz. Cennete gidenler de ölmeyecek, cehenneme gidenler de ölmeyecek. Ebedi kelimesinin veren hangisiydi? Ebedi anlamını veren kelime hangisiydi? Ebeda. Ebeda kelimesiydi. Şimdi cehenneme müminler de girecek biliyorsunuz, kafirler de. Kafirler ebedi kalmak üzere girecekler. Günahkar müminler de çıkmak üzere girecekler. Ama cennete girenler çıkmayacaklar tabii. Cennete girenler de cehenneme girenler de ölmeyecekler. Ölüm yok. Onun için cennete giren mümin de halit olarak girecek. Yani ölmemek üzere girecek. Şey, cehenneme giren mümin de halit olarak girecek. Kafir de halit olarak girecek. Ama kafir ebedi kelimesiyle birlikte halit, yani sürekli orada kalacak ve ölmeyecek. Mümin de ebedi kelimesi geçmeden halit olarak giriyor. O zaman bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? Men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar. Kim bir kötülük işler, hatası kendisini sararsa, yani günaha batarsa, Bunlar cehennem halkıdırlar. Orada halittirler. Ölümsüz olarak orada kalacaklardır. Şimdi burada günahı kendisini sararsa ifadesi iki şekilde anlaşılabilir. Bir, işlediği şirk olur adam. Şirke tamamen batmış olur ve tevbe etmeden ölür. Bu kişi bir daha cennete girmemek üzere, yani sürekli kalmak üzere cehenneme girecektir. E bir de vardır ki müşrik değildir. Günaha dalmıştır. Yaptığı günahı günah olarak kabul ediyor. Hatasını kabul ediyor ama işte kendisine hakim olamadan günah işliyor. Bu adam da günaha dalmış olur mu? Ne oldu? Meclis azaları düşünmek için pay mı istiyor? Şimdi bakın bir başka ayet okuyayım size. 152. sayfa Araf suresinin baş tarafı. 8. ayet. 8. 152 bende, evet. Kaç dedim ben? Neyse, iki sayfa fark eder. Baskıdan baskıya iki sayfa fark eder. Araf suresi 7. ayet. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ. Tartı o zaman, o gün tartı gerçek tartıdır. Sayfa tutsun değil mi? Peki. Tamam. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ. O gün tartı hak tartıdır. Yani doğru tartıdır. Gerçeğe tam uygun bir tartı yapılacaktır. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Kimin tartıları ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar iflah olacaklardır. Yani onlar umduklarına kavuşacaklardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Kimin tartıları da hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Tartıları hafif gelenler kendilerini zarar etmiş olacaklardır. Verecek bir şey olmadığı zaman ne yapıyorlar? Adamı tutukluyorlar değil mi? Yani borcunu ödemediği zaman tutuklama kararı veriyorlar. İşte onun da vereceği bir şey kalmıyor. Kendi nefsini zarar ediyor. Gel bakalım. Şimdi şurada sevaplar var. Şurada günahlar var. Sevaplar fazla gelirse tamam, paşayı kurtardın. Ama günahlar fazla gelirse vereceğim bir şey yok. O zaman sen gel diye adamı içeri alıyorlar. Neye karşılık? بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ayetlerimize karşı yaptıkları yanlış davranışlara karşılık böyle olacaktır. Yaptıkları yanlışa karşılık kendileri içeri alınacaktır. Peki bu nasıl oluyor? Biliyorsunuz bazı kimseler hiç tartının yanına bile uğramayacak. Bunlar kimdi? Efendim? Canım, öbürlerinde tartıya giren amelleri salih oluyor. Yani salih olmayan amel zaten tartıya girmez. Büyük günah işlemeyenler. İşlemiş ama tevbe etmiş olanlar. Cenab-ı Hak bunlarla ilgili ne diyordu? Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُوْعَدُونَ. Haklarında hüsna sözü geçenler cehennemden uzak tutulacaklardı. Ya da şöyle, şu ayeti okuyalım. Estağfirullah. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Diyor ki yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız, İsa suresi 31, sizin diğer günahlarınızın üstünü örteriz. O zaman bu kişi kıyamet günü günahlı mı olarak gelecek? Diğer günahların üstü örtüleceğine göre günah yok bunda, değil mi? Sadece sevap. İneği tartacaksın. Tartıda bir tarafa günah, bir tarafa sevap konacak. Neyi tartacaksın? Onun için büyük günah işlemeden oraya gidilirse tartılacak bir şey yok. Doğru cennete. Ve cehennemden uzak tutulacaklar. Estağfirullah. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. O günkü o en büyük sıkıntı, fiza onları üzmeyecek. Yani o günkü o günün sıkıntıları hiç onları etki etmeyecek. Ve tetelakkahumul melaike, onları melekler karşılayacak. Ella tahafu ve la tahsan. Siz korkmayın, üzülmeyin, size bir şey yok. Ve ebşiru bil cenneti leti küntüm tuadun. Size söz verilen cennette sevinin denecektir. Ya bunlar boş ver. Bu gördüklerinize hiç şey yapmayın, önemsemeyin denecek. Siz tamam. Bunlar kim? Büyük günah işlememiş olanlar. Peki şirk günahı işlemişse bir insan, büyük günahların en büyüğü. Şirk neydi? Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana atmak. Şimdi bunu en iyi nasıl anlarsınız? Belli bir yaşa gelmiş anne babaları bunu anlarlar. Mesela bakarsınız ki artık çoluğunuz, çocuğunuz para kazanmaya başlamış, ellerine imkanlar geçmiş, artık sizi görmemeye başlıyor. Ne dersiniz? Artık benim bu evde bir etkim kalmadı. Beni baba olarak tanıyan yok der bazıları, değil mi? Ne zamana kadar? Başları sıkışana kadar. İşte insanların birçoğu da ellerine bir imkan, fırsat geçtiği zaman ya da bir grubun içerisine girdiği zaman ya da birisinin kuyruğuna takıldığı zaman, birisine kandığı zaman Cenab-ı Hak'la ilişkileri şey yapmaya, Cenab-ı Hak ikinci plana rahatlıkla atabiliyor. Bizim efendi beni kurtaracak. Kurtaracağına göre Allah'a lüzum yok. Ne gerek var? Bazıları da diyor ki peygamberimiz bizi kurtaracak. Gerek yok tabi. Allah-u Teala'ya ne lüzum var? Onun için dikkat ederseniz Müslümanlar, mesela peygamberin adını söylediğin zaman sallallahu aleyhi ve sellem demezsen ne olur? İtiraz. Ama Allah dersen problemi, o da Celle Celaluhu demeye lüzum yok onda. Şimdi bu basit bir olay değil. Bu her tarafa yansımış vaziyette. İçinde olduğumuz sıkıntının zaten temeli o. Mesela şimdi fıkıhta da, kelamda da bir hadisi şerif görürler. İlgili ayetlerin tamamını yok sayarak ona göre hüküm bina ederler. Ya kardeşim, bu Allah'ın Resulü değil mi? Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi anlatır mı? Lütfen, kitaptaki ayetleri de bu. Mesela şimdi şefaat konusu var değil mi? Nerede şey yapsak, mesela geçenlerde bir yakınımız vefat etmişti. Gittik camiye, yani bir aydan fazla oldu. Camiye gittik, hocam işte bir iki kelam et dediler. Camide dolu. Ben de اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ ayet şey suresini okudum. Sonunda biliyorsunuz ayetin sonu وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. O hesap gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. Evet, sana kim bildirdi o hesap gününün ne olduğunu? يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiç kimsenin, hiç kimseye hiçbir şekilde yardımı olmaz. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ. O gün emir ve irade Allah'a mahsustur. Ayetini okur okumaz birisi fırladı. Evet, Allah böyle diyor ama Peygamberimiz bize şefaat edecektir. Mantığı görüyor musunuz? Peki neye dayanarak söylüyorsun? Mahşer yerinde Peygamberimizin sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? Haşim'e dedim ki, şefaatle ilgili ne kadar hadis bulursan, ister sahih olsun, ister zayıf olsun, ister uydurma olsun, hepsini bir topla bakalım. Bu mahşer günü şefaat edeceğine dair hadis nerede var Peygamberimizin? Bir tane bile yok. O hesap günü Peygamber Efendimizin şefaat edeceğine dair bir tek hadis yok. Peygamber Efendimiz Allah'a rağmen söz söyler mi? Haşa. Şimdi insan hayret ediyor. Ya bu konuda ayet yok, hadis yok. Nereden çıkarıyorsunuz? O gün Peygamberimiz bizi kurtaracak diye. Ve de ben şimdiye kadar bu ayetleri okuyayım da cemaatten itiraz eden olmasın, kalkıp benimle tartışan olmasın, hiç rastlamadım. Yani Allah öyle diyor ama Peygamberimiz de böyle diyor. Haşa, birbiriyle şey yapıyorlar, ters düşürüyorlar. Kim galip geliyor? Peygamber galip geliyor. İşte bu tam bir şirk mantığı. Peygamberimiz bizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Allah'tan, değil mi? O zaman Allah'tan daha güçlü olması lazım. Haşa. Şimdi enteresan, yani ilgili ayetlerle hadisler var. Bu mesele, eski kitaplara gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Mesela Avnül Mabud'un sahibi, bu Ebu Davud'un şerhi, diyor ki ben çok aradım diyor, Peygamberimizin kıyamette şefaat edeceğine dair bir tek hadis bulamadım diyor. Ama insanlar gırla şey yapıyor, şefaat ettiriyorlar. Şimdi işin özüne gelelim. Konumuz şefaat olduğu zaman şey yaparız. Bu konuda çok bizim bu doğru bildiğimiz yanlışların son baskısında bu konuyla ilgili geniş bilgiler var. Biliyorsunuz bir hadis-i şerif şey yapmışlardır, oluşturmuşlar. Onu Buhari'ye de, Müslim'e de koymuşlar. Cenab-ı Hakk'ın çok sayıda ayeti kerimesi dışlanarak işte hesap gecikiyor. Halbuki Allah seriül hesaptır. Hesabı çok çabuk görür. Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ya Adem, işte Cenab-ı Hakk'a yalvar da şu hesabı başlatsın. Diyor ki ben işte cennetten kovuldum bilmem. Bir şey yedim. O meyveyi yedim. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. O bir başka şey söylüyor. İşte kavmin aleyhine dua ettim. İşte İbrahim Aleyhisselam'a gidiyorlar. Yok, üç kere yalan söyledim diyor. Hayır, tövbe estağfurullah. Ondan sonra şeye gidiyorlar. Yani bütün peygamberlere gidiyor, ona atıyor. En son Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Bütün insanlık. Peygamber Efendimiz de secdeye kapanıyor. Ondan sonra ümmetim, ümmetim diyor. Ya bu kadar insan geldi yani. Onların içerisinde senin ümmetin ne kadar ki? Yani bu kadar tüm Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün insanlar kapıda bekliyor. Bu da ümmet, ümmet. Tamam, anladık. Ondan sonra ne oluyor? Diyor ki Cenab-ı Hak bana müsaade eder, cehennemden alır cennete koyarım diyor. Mahşer yerinde yok gene. Hani peki bu insanlar mahşer yerinde geldiler, sana cehennemden gelmediler. Bunun oluşturulduğu çok açık. Buhari'de de var, Müslim'de de var. Onu bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında görürsünüz. Ama orada da mahşer yerinde şefaat yok. O hadiste de onu koyamamışlar. Şimdi peki başa dönelim. Yahudiler diyor ki bize لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً. O ateş bize dokunsa birkaç gün dokunur diyorlar. Peki bizimkiler ne diyor? Hiç dokunmayacak. Bizimkiler ne iş var orada? Yanlış mı söylüyorum? Şimdi o kadar ayet bir işe yaramıyor. Şimdi Allah-u Teala bak diyor ki, büyük günahlardan kaçınırsan küçülüklerin üstünü örterim diyor. Tamam, büyük günah yapmadan ölürsek. Büyük günah işlemiş olabiliriz de, büyük günahların en büyüğü nedir? Şirktir. Peygamberimizin ashabı bir günah işlemiş miydi? Ne oldu? Tövbe edince kaldı mı? Bak en büyüğü de kalmıyor değil mi? Hatta şeyde Furkan suresinin sonunda ne vaadi vardı Cenab-ı Hakk'ın? O günahları sevaba çevirme vaadi var. Günahları sevaba çeviriyor. Yani şirk dönemindeki günahları da sevaba çeviriyor. Adam öldürmek çok büyük bir günah. Onu da affediyor, affetmekle kalmıyor. Kendisini düzeltirse, ıslah olursa günahını da sevaba çeviriyor. Zina çok büyük günah, öyle yapıyor. O zaman büyük günah işleyip de tevbe etmişse ahirete nasıl gider? Günahsız gider. Günahsız gider. Günahsız gittiyse, çünkü Allah diğer günahlara bakmayacağım diyor. Yoksa günah olmadığından değil. Diğer günahlara bakmam dediği için günahsız gider. Günahsız gittiyse neyin tartısını yapacak ki? Doğru, cennete. Peki bir insan müşrik olarak öldüyse bu neyin tartısını yapacak? Onun da yapacağı bir tartı, o da doğru cehenneme. Peki tartıya girecek olan ne? Büyük günah işlemiş olarak ölenler. Şimdi diyelim ki büyük günahlar 10 tane ise mesela, 9 tanesini yapmadınız, birisini yaptınız. Mesela faizcilik diyelim. Şimdi o günahı işledin mi, bu defa bütün küçük günahlar geliyor, tartıya giriyor. Artık günahların küçüğü büyüğü kalmıyor, hepsi tartıya giriyor. O zaman günahlarla sevaplar tartılıyor. Kimin sevabı ağır gelirse, cennete. Şimdi bu müşrik mi? Değil. Ama bak gittiği zaman halit olarak kalıyor, ebedası yok burada. Kimin sevabı ağır geliyorsa cennete. Tartı bunlara. Tabi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın çok büyük ikramı var. Bir günah işlerseniz onun karşısında ne yapıyor? Bir günah yazıyor. Bir sevap işlerseniz onun 10 katını yazıyor. Dolayısıyla şimdi şu ayeti anlayalım bakın. Bakın ne diyor ayet? Bakara suresindeki o ilk okuduğumuz ayet. Bela men kesebe seyyiyeten, 81. ayet. Kim kötülük işler ve ehatet bihi hatiyetuhu, onun hatiyesi kendisini çepeçevre kuşatırsa, yani günaha batarsa. Günaha batmadan da demek ki kurtuluş ümidi var. Çünkü Allah-u Teala bir iyiliğe 10 sevap veriyor. Bir kötülüğe bir günah veriyor. Bir günah yazıyor. Çepeçevre kuşatmışsa, ki bu adam da müşrik olmadığı takdirde ne oluyor? Onlar cehennem halkından oluyor. Hum fiha halidun, cehennemde ölmeden kalacaklar. İşte bunlar şefaate uğrayacaklardır. Bunlar cehennemden çıkarılacak, yani mahşer yerinde değil, cehenneme girdikten sonra. Bütün hadisler onu söylüyor. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Büyük günah işlemeyenin şefaate ihtiyacı olur mu? Olur mu? O zaman şefaat ya Resulallah diyenler ne demek istiyorlar? Biz cehenneme girelim de sen bizi kurtar demek istiyorlar. Ulan girme kardeşim. Ne işin var? Ama şefaat ya Resulallah diyenlerin cehennemden kurtulacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'a haşa ikinci plana atıyorlar. farkına varmadan, bilmeden söyleyenler ayrı. Şuursuzca söyleyenleri belki Cenab-ı Hak affeder, onu bilemiyorum. Yani cehenneme girmeden, o ateşi hak etmeden şefaat yok. Adam cehenneme giriyor, yanıyor. Bugün bir Müslim hadisinde okudum. Haşlanıyor. Kaynar suda haşlanmış gibi. Her taraf yanıklar içerisinde çıkıyor cehennemden. Sonra bir hayat ırmağı diye bir ırmakta tedavi görüyor. Ondan sonra cennete gidiyor. Onun için yol yakınken dönelim. Büyük günahlardan kaçınalım. Elbette hiçbirimiz %100 günahsız olacak değiliz ama mümkün olduğu kadar günahlardan uzak kalırsak cennetteki makamımız o derece yüksek olur. Şimdi cennet dediğiniz de küçücük bir yer değil ki. Ne diyor Allah-u Teala? Estağfirullah ve sari'u ila mağfiretin ve cennetin arduha semavatü vel ard. Allah'ın bağışı konusunda birbirinize yarışın. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet konusunda yarışın. O cenneti elde etmek için yarışın. Ali İmran 153. ayet. 133. ayet. Şimdi genişliği gökler ve yer kadar. Ya şu dünyamız küçücük bir şey. Bir kitapta şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzayan bir harita yapın diyor. Taşkın Tuna'nın Uzayın Sırları diye bir kitabı var. Orada okumuştum. İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzayan bir harita yapın. Bu haritanın genişliği 160 kilometre olsun. Bu Samanyolu galaksisinin haritası olsun diyor. Bu galaksi üzerinde güneş sistemimizin işgal edeceği yer bir susam tanesi kadardır diyor. Yani bu kadar buradan Erzincan'a kadar harita yapıyorsun. Bir susam tanesi kadar yeri güneş sistemi işgal ediyor. Dünyaya orada küçücük bir toz kadar da yer veremiyor. E peki bu Samanyolu galaksisi kadar kaç tane galaksi olduğundan bahsediyorlar? 100 milyar diyorlar değil mi? O da saydıkları yok da tahmin ediyorlar. Peki bütün bunlar kaçıncı kat semada? Birinci kat. En küçüğünde. İkisi var, üçü var, dördü var, beşi var, altısı var, yedi var, yedisi var. Daha biz birinci kat semayı tarif edecek kelime bulamıyoruz. Sözlüklerimizde böyle bir kelime yok. Onun için ışık yılı gibi bir takım kelimeler kullanıyoruz. Peki, geliştiği gökler ve yer kadar olan bir cennet var. Şimdi bu cennet tek tip mi olacak? Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah İsra suresi 21 mi bakalım. Unzur keyfe fattalna ba'dahum ala ba'd. Şu insanlara bir baksana. Her birini diğerinden farklı yaratmışızdır. Biri diğerinden biraz farklı. Onun durumu hiç kimse eşit olmuyor yani. Herkeste bir fark var. 21. Evet, İsra suresi 21. ayetmiş. وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Ahiretteki derece farkları daha büyük. Üstünlükler daha belirgin olacaktır diyor. Şimdi cennete gideceksin güzel ama daha iyisine gitmek varken o zaman büyük günahlardan kesin kaçınırsan doğru cennete. Yırttın yani. Ama küçüklerinden, diğerlerinden de uzak kalırsan daha yukarı. Ama bakın o büyük günahlar içerisinde Allah'ın farz kıldığı ibadetler var ya, namaz, oruç, hac, zekat, bunları yapmamak da büyük günahlardan. Hatta namaz son derece önemli bir şeydir. Namazı kılmamak büyük günahlardan sayılıyor ayet-i kerimelerde. Yani ibadetlerimizde asla aksaklık yapmamalıyız. Bunlar farz olanlar. Yani biriniz sadece namazın farzlarını kılsanız vazifenizi yapmış olursunuz. Nafileleri kılayım derseniz olur, güzel olur. Fakat burada da iş tersine dönmüş. Şimdi Ramazan geldi mi insanlar camileri dolduruyor. Değil mi? Yok hatimle teravih kılalım, şunu yapalım, 20 rekat tamam, güzel. Peki bayram akşamı da ya da o teravih kılmayan Ramazan'ın son akşamı camiye gittiğiniz zaman ya kardeşim bir kere peygamberimiz hayatında bir kere bile teravih kılmamış. Hazreti Ömer işte bir araya gelmiş olan kişilerin kılmaları için bir imam tayin etmiş. Ondan kendisi gidip kılmamış, demiş ki evlerine gidip yatanlar bunlardan daha çok sevap kazanır. Şimdi bunu sünnet-i müekkede yapmışlar. Anladık. Peki farz iki sünnet-i müekkede. Ya kardeşim farzı terk ediyorsun, sünnet-i müekkedeye koşuyorsun. 5 vakit farzı kılan adam gelmemiş olsa onu da ayıplıyoruz. Çünkü biz insanları yanlış yönlendiriyoruz. Adam zannediyor ki o onu akşam yaptın mı paşayı kurtardın. Şimdi Kadir gecesi geliyor. Aman ya Rabbim nasıl allarlar pullarlar şu. Ya kardeşim Allah ne demişse o. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı güzel de senin 1000 tane Kadir gecesi senin bir tek farz namazın değerinde olmaz. Sen niye bunu düşünmüyorsun? O gece sabaha kadar bakarsınız ki cami cami dolaşırlar, sabaha doğru uykularlar, sabah namazı gider. Ulan kardeşim, sen akşamdan yat, sabah namazını kıl 1000 defa daha fazla. Zaten sen o akşam yatsı namazını kıldın mı Kadir gecesini ihya etmiş oluyorsun zaten. Çünkü o gece yapman gereken o namazı kılmaktır. Başka bir görevin yok ki. Alacağını da almış oluyorsun. Gece sabaha kadar dolaş. Şu cami senin, bu cami benim. Ne olacak? Yok şu 2 rekat da şu camide kılacağım. Tövbe. Evinde kılamıyor musun? Şimdi dikkat ederseniz farzlar ve haramlar önemli değil. Hani halkın din anlayışı. Sünnetlere dikkat etmek lazım. Hele bir şey müstehapsa farzan 1000 defa daha önemlidir. Eğer bid'atsa zaten asla terk edilemez. Öyle değil mi? O zaman da din taşınmaz bir yük haline geliyor. Ona bakıyorsunuz ki her şeyi bırakmışlar. Yani tamam Yahudiler böyle demiş ama biz hani derler ya kızım sana söylüyorum gelinim sen işit. Tamam Yahudiler gene birkaç gün bize cehennem dokunacak demiş. Bizimkilere hiç yanına bile yaklaşmıyor. Cennet varken benim cehennemde ne işim var diyor. Güzel sana bırakılmış olsa insanlara bırakılsa kim cehenneme gider? Evet demek ki şimdi tekrar edeyim iyice zihnimize yerleşsin. O şeyi de okuyun o doğru bildiğimiz yanlışlardaki son baskısında var. Diğer baskısında yok. Çünkü son baskısında ilgili bütün hadisleri de koyalım dedik. Orada da kitap sünnet bütünlüğü ortaya çıktı. Zaten öyle olmak zorunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e aykırı söz söyler mi? Hiç mümkün mü bunu söylemez? Böyle bir şey asla olamaz. İşte orada şunu göreceksiniz. Hiçbir hadiste mahşer yerinde şefaat yok. Yani hesap günü şefaat diye bir olay yok. Kur'an'da da yok. Hadislerin hiçbirinde de yok ama İnsanların zihnine nasıl yerleşmiş? İşte o gün bizi kurtaracak. Biliyorsunuz çok böyle ballandıra ballandıra da bir şey okunuyor. İlahi mahşerde nebiler bile senden medet ister. Allah! Cenab-ı Hakk'ın bütün Kur'an-ı Kerim'i gitti. Hani o büyük günah işleyenlerde melekler karşılıyordu, peygamberimiz değil. Günah günah işte büyük günah işlemedim, melekler karşılıyor. Üzülmeyeceksiniz diyor. Korku yok, üzüntü de yok. Size müjdelenen cennete doğru gideceksiniz diyor. O zaman bu nebiler demek ki aslında bize çaktırmadan çok büyük günah işler, günahlar işlemişler haşa. Ondan sonra tövbe estağfurullah. Bunun söylemesi bile gerçekten çok iğrenç. Ama insanlar büyük bir zevkle bu tür şeyleri dinliyorlar. Bakıyorsunuz ki Diyanet İşleri Başkanlığı da düzenlediği şeylerde başta bunları okutuyor. Televizyonlarda böyle orada. Şimdi mesela biz camide vaaz ederiz. Bizim bazı arkadaşlarımız cemaate göre vaaz eder. Cemaatin hoşlandığını görsün, cemaatten akıllı bir adam vaizi istediği tarafa çekebilir. Karşısında oturur. Çünkü onun hoşlanması önemlidir. Allah'ın rızası önemli değil, haşa. Ama doğruları söylediğiniz zaman insanlar kaçacağı için yok insanları biraz kaçırmayalım, biraz işte uydurma hadislerde kullanılabilir derler şeyde, vaazlarda. Ne olacak? Millete şeker dağıtacaklar falan. Kardeşim Kur'an ve doğru sünnet yetmiyor mu? Sen niye çağırıyorsun bu insanları? Allah'ın dinine mi çağırıyorsun yoksa başka bir şey? Evet. Şimdi bana hep sorarlar, ya hocam işte pop şarkısı bilmem ne, vallahi ilahi okumayın da ne okursanız okuyun. Çünkü onların çoğusunda şirk mirk yok, en azından günah var ama şirk yok, en büyüğü yok. Fakat ilahiler şirk dolu maalesef. İçlerinde nadiren şirk olmayan ilahiler var.